الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانان ورونو اللہ رب العزت منگ و تاسو دیو ډیر لگ او مختصر وقت د پارا دی دنیا ترالی گلیو او دا دنیا او د دې دا سمره نقشی او نمونی چې موږ او تاسو لخکاری په دې ټولو فنا راځي کامیاب دی او باسعادت دی هغه انسان چې هغه په دې مختصره او لږه زندګۍ کې د خپل ژوندون مقصد وپیژندو چی آغا دا سوچو کی چی زمان امخ کے دیر انسانان دا دنیا نا لارل او پا دیخ پل استرگو منگو تا سو قتل چی سمر انسانان زمانگ والدین مشران دا وطن و سیدن کی خلق فناشل نن پا قبر او خارو کی پراتی دی زر تر زر زمانگ استاسو دا دورم تیرے دو والدین ان قریب دا یا رز دا یا یو ساعت تے گنت دا یا میاش تے یا کال لے چی پا منگو تاسو فنا رازی زمائی زتمندو نن منگو تاسو لدی خپل گریوان کی قتل پکار دی سوچ فکر پکار دے چی آیا زدی دنیا تصد پار راغ لے او مال دی دنیا کی سکول پکار دی بس پدی خبر بانی منگو تاسو نن دا اللہ رب العزت پدی کور آستاسو دے مدرسہ و دار العلوم کی راجم شیویو چی منگا ہر یو سڑے دا سوچ و فکر کو چی دی دنیا تا زد سد پار راغلے آو زما دراتلو سا مقصد دے کچری منگو تاسو دا خپلو راتلو دا جوندن پا مقصد بانی سوچو کو او بیا د دغی ژوندون د مقصد د لاندې مونږ زندگی تیره کا کدا یو ورځ دا او کدو ورځې دی یقینا چې مونږ او تاسو لا کامیابی به الله راکړي او کومنګ دا سوچنو کو چې زرا غله صد پاره پیدا صد پاره دمان دا مخ کی مسلمانان چې زدای د قبرونو سره تیرېګم دا صد پاره راغلیو نخزا یو زندگی وا لک نور مخلوق او حیوانات تیرې مونږم په دنیا کې تیرګا سوچ فکر زما عزت مند مونږ او تاسو له پکار لري او دا دومره قیمتي ژوندون دی چې د دې په قدر او قیمت به مونږ او تاسو په وخت د زنکدن کې پوهیږو دارنګې د دې عمر په قیمت باندې به مونږ او تاسو میدان د محشر کې پوهیږو او دا الحمدللہ مسلمانان یو د مسلمان په کور کې پیدا یو الله یو قانون د قران او د سنت په شکل کې مونږ او تاسو لرا لېګلې غما او تعالی به اختیار را کړي چې دا دوه لارې دي کپدی لار باندې زی نو ما سره او زما د حبیب سره میدان د محشر کې ملاوشي او جنت به دي زی او کده دي سرکشی د بغاوت او د بی حیائی او د بی دینی پا لار بانی زی نو زب درن ناراض شم زما محبوب بدرن ناراض شی او زیب دی جہنم وی و اختیار ہر چاله دی سوک چی سکی اللہ ہر چاله اختیار رکڑے رب العالمین ہر چاہتا زمائی عزت مندو اختیار رکڑے چی منگو تاسو زمائی عزت مندو پا دی اخپلی زندگی سو چکو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دغه سوچونو داغی زمای عزتمند دغه فکرونو مشکات شریف کی حدیث راغله د نبی علیه السلام د وفات نپس ډیر لوی غم او پریشانی په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین باندې راغله و دا غی د خپکانونو د پریشانو او د غم مختلف حالتونو مشکات شریف حدیث ته عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغ غم او سوچ او فکر کې پلار کې ناز ده عمر رضی الله تعالی عنہ پاغلار تیریږي دا د اسلام طریقه ده چې کوم مسلمان پلار تیریږي نو په ناس تو بسلام اچي او سلام اچول سنت دی جواب ورکول داغی واجب دی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ با عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سلام واچولو آغاڑو جواب ورنو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر پریشان شو آغا وقت کی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوندیو ای تراغی گورم آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سلام واچولو دما ته جواب را نکو عام خفش دوال رالل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی سو جد چی دی رور پتا سلام چولے او تاول جواب ندے ورکڑے آور توی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی کیا زد حضرت عمر پا تیرے دو بانے پوشے و میاک مادے دے سلام ہو رہے دلے دیتا وی قبر او دا آخرت صحیح فکر ناورتا وی رشتیا دے ہوئی خوچی تا دم ردے تیر شو پوئی پی نشوی او دے در بانے سلام واچو لوتا واو نرے دنو تخو بس غم او سوچ کی وی کنا ناورتا وی آو پا دی غم او سوچ کی ام چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نا رخصت شو لارو ما سر د نجات او د خلاصی فکر دے مخل قبر دے مخل آخرت دے آدام تاسوری دیری چی حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ نو چی کل قبرستان او قبر او مقبری لبراغے نو دم رب اجڑل چی دا گیرا او گریوان بے پا اخ کبانی لنشو اوی بے ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی دا قیامت پا منازلو کی داڑم منے منظر لے کچری دیزے کی او انسان تا کامیابی ملاوشی نو ٹولا کامیابی کامیابی دا او کدیزے کی او سڑے ناکامشی نو ورپسے ٹولا ناکامی ناکامی دا اوی بزان تا نصیت کولو پکار دارے چی ہر سڑے زان تا نصیتو کی داغوی غلام دناوی کل چی با قبر سر ادری دو نما بدای او شیر دا حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ ناوری دو اغب زان توی ان تنجو منها تنجو منزی عظیما و الا فانی لا اخالک ناجیا وی بے اے نفسا کچری دی قبر والے امتحان کی کامیاب شوی نٹول کامیابی کامیابی دا او کچری دی امتحان کے ناکام شوی نو زما په خیال سوچ او فکر کې ناراضي چې ته کامیاب شې بس دې فکر کې زناستو ما نه د پتیری دو پوښیم نه د په سلام باندې ماورې دلې هغه ورته ته فکر کې وي به فکر د نجات ته چې څنګه بخلاصي کو دې قبر کې د عذاب نه دلته تاسو ګور سوچو کوي الحمدلله مسلمانان یې مشران یې معمولی غونتی سے خبر راضی نو تاسو یواز نه ټول قوم غیر را جمع کیږي کنه را جمع کیږي د بچی سرا پلاروی رونی ور سرا کام کبیلو درګی لیکن بیا هم در سره فکر وی دی قبر کې داسې پریشانی ده چې تاسو سر وسوکی نه طاله تسلی ده پارا والدین بنی اولاد بنی رونه بنی رشتہ دار بنی ستاو ده الله معامله نہ دے سوک چغاوری نہ دے فریاد اوری دی غم او سوچ او فکر کی وے زناستم وے رازا ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ دا قبر او دا میدان محشر دا اغا نجات او دا خلاصی دا شی تپوس کرے ورلوے مور اپلار میتان قربان شاہ تلائی کی چتاب ادا سے تپوس کرے زر زر را لوایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی نبی علیہ السلام فرمائلی چه چا زمانہ حق کلمہ قبول کا دزڑ پا اخلاص سرا چه کم کلمہ د زنکدن پا وقت کی ماں خپل ترتا پیش کرے وا ابو طالب تا خواغد آغی کلمی د قبلون نے انکار کرے دغ کلمہ بد د پارد نجاز ذریعے جوڑی گیا غصدا لا الہ الا اللہ او ور سره راضی محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ استادو د اسلام او د مسلمان کې دو دغه کلمه طیبه دا او د دې د دو جزونه دي لا اله الا الله او دویم د محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم د لا اله الا الله د دې وضاحت او د مقصد د پاره تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله دنیا ترا لګی دارنگی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وضاحت او داغی دا ترتیب خولو دا پارا اللہ خپل اخیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ہر پیغمبر دنیا تا دا پیغام روڑے لکہ قرآن پاک تاو چی تلاوت کوئی اللہ سور انبیاء کیوئی نبی علیہ السلام تا فرمائی واللسم پارا دا سور انبیاء داغی پینوشتم آیات کیوئی اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا انہو لا الہ الا انا فعبدون اللہ و ازما حبیبا تا نمخ کی چکم رسول و نبی ما دنیا ترا لے گلے ہر یو نبی دا پیغام قوم تروڑے ہو چه لا الہ الا انا نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق سیوا اللہ وی زمانہ دا عبادت و دا بندگئی مستحق و لائق زیم فعبدون نیواز مات عبادت و بندگی بکوئی ہر پیغمبر دنیا تدا پیغام روڑے سورہ نحل کم اللہ وی سوار لسم پارکی اللہ وی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ وی زما حبیب ما پا ہر یو امت کے پیغمبر را لے گلے ہو آغا پیغمبر مختصر دو خبر کڑی وی دیو اللہ دیو اللہ عبادت و بندگی کئی ما سوا دا اللہ نہ دبل چا عبادت و بندگی مکوئی دا دو خبری ہر پیغمبر دنیا تروڑے دا یو اللہ عبادت او دا اللہ پا عبادت او بندگی رئی کے حصوک نشرکون دا کونوی که گتی که آسمان دے که زمک دا که ولی دے که شہید دے که مڑے دے که جوندے دے که انسان دے و که پیریان دے و که ملائک دے و دیبانی زمائی زتمند والحمدللہ زان پوئی کئی دنیا کے گورے سمر مشرکان چراغلی علاوہ دا دہریونا دہریاغ کافر دی چرائی دا اللہ وجود نے انکار کئی دا دہریونا علاوہ چی سمر کافر دنیا کی تیرشیوی نو ہر کافر مشرک دا اللہ عبادت کرے خود مسلمان او دا کافر او مشرک پہ عبادت کس فرق دے مشرکان او دا اللہ عبادت ام کولو خوار سرے دا زان نا چی کم خدایان جوڑ کلو دا غی عبادت پہ ام کولو او دا مومن مسلمان دا عبادت او دا کافر پمنز کی فرق دا دے چه مومن اللہ تا عبادت کئی نما سیوا دا اللہ نا اچھا تم نکئی خبری لما خیال رسید دغا عبادت گو راجزی سرو دری دلی دغا عبادت دا رکو دا دغا عبادت دا سجده دا دغا عبادت دا اللہ را مدد کول لی دغا عبادت دا اللہ پا نم نظر و منخت ور کول لی دا مومن مسلمان عبادت خالص دا اللہ دا پار دے مشرکانو بگور عبادت کولو اللہ سورہ انعام کی وئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا مشرکانو پخپل مال او فصل کی درب العالمین پنم بخیر خیرات او زکاة ورکولو خبر یہ مخیال رسی دا اللہ دنم خیر خیرات بے پخپل فصل کی ورکولو فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا مشرکانو بو دا دا اللہ دنم خیرات تے او زکاة تے او دا زمون دا خدایانو دنم نظران شکران دا عبادت کول خور سرے دا خپل خدایانو کول دا مسلمان توئی تب عبادت کے خو خالص دا اللہ بکے لکو اس ممونگو تاسو دمازیگر پموس کی عجزہ سرودری گو وعدہ بکو ایاک نعبدو اللہ خاص طالب عبادت کو خبرین مخیال رسید و ایاک نستعین او الہ العالمین مدد اور نصرت بخاستان غوارو دا وعدہ دا کنے دا اس گورا دا عبادت دا جزئی سرو دری دلی دا عبادت طواف دے او بیاد دے تمام عبادتونو نچوڑو خلاصا لکہ سڑے امانی پئی راڑی او پائے کی شملے واچے وی شاربی نو اغا کچھ او غڑی داغی نچوڑ بھی کنا دا تمام عبادتونو نچوڑ او خلاص دا دعا دا دا اللہ حبیب فرمائی لی دا دعا بس عبادت تے دا دعا دا تمام عبادتونو نچوڑ دے نو دا رب العالمین رامدت کول دا دا تمام عبادتونو سے دے نچوڑ دے اوز گر خالص عبادت دا اللہ بدائی سوچ کوئی زمائی عزت مندو چت پا مشکلات و تکالیف و مصائب کی یو اللہ را مدد کے اوستا پا خلد بل چارا مدد کول لے لکہ زمانگا دانا پو ہم مسلمانان رونا خوین دے مین دے بعض اوقاتو کی مصیبت کی اللہ را مدد کئی خوار سر بیاسوئی بابا ولی شہید تم وی رو رسے نگر دا عبادت خالص اللہ لنشو دا دعا خالص اللہ لنشو اعلان کی اللہ رب العزت ویلی هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين دغا اللہ میں شجون دے دے دا تمام مخلوقات و انتظام و تدبیر پخپل کئی دا دی اللہ نہ بغیر بلسوک دے عبادت لائق و مستحق نشتا فادعوه دا اللہ پخپل حاجتنو کی رو بلئی مخلصين له الدين خپل عبادت او بندگی با اللہ لخالص کوئی خالص ادا ندا چی تونی گٹی ولی و شہید تمواز کے او اللہ تمواز کے انبیاء علیہ السلام راغلی دید پارو چی خلقو لووی چی عبادت او بندگی با یوازی اللہ لکوئی تاو چی گورا تلاوت کوئی نو دا بدر تمخل رازی علا للہ الدین الخالص خبردار گرے دا اللہ پنی سوچے دین قبلی گی سوچے عبادت سوچے عبادت آگرے چستا دا تندے اللہ لکت شما سوا دا اللہ نبل چلے نکت کی نبی علیہ السلام تبائے صحابہ اکرام راغلیو وی دا اللہ حبیب منگلارو او دا خلق پل بادشاہانو تا خپلو پیرانو مشرانو ته سجدی کوي نو ته خو سید الانبیاء امام الانبیاء او د تمام کائنات سردار نو ته خو ډیر لایق او قابل چې مونږ تا ته سجده وکړو. د الله حبیب ورته سوی وای لو کنت امرن لأحد ان يسجد لأحد لا مرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. وای کدا الله نه بغیر دا سر کتقول بل چال جائز وے ما بدی زنانو ته حکم کړي وے چې سارو ما خام خاوندانو ته سجدی کوي خدا تنده الله در کړي دا بغیر دا الله نه بل چاته نټی. اس کدا تنده په مس کې الله تم چټیږي او پیر تم چټیږي قبر تم چټیږي نو دا خالص عبادت نشو. خبر باندې خو الحمدللہ پوئی گئی دا اللہ خالص عبادت دا دے چی یو دا بیت اللہ نب تواف کے پا مخد ازمکا ستاسو دا جماعت دے مدرسہ دا مسجد نبوی دے بیت المقدس دے خود بل جماعت نا تواف پا شریعت کی نشتی. او چی او سڑے دا خانہ کعبی نم تواف کئی او دا مراد او دا حاجت پورا کی دو دا پارا دا قبر او دا درگاہ نم تواف کئی دا دے عبادت خالص نشو د دې عبادت خالص نشو. نو د انبیاء علیهم السلام در اتلو مقصد سره چې د لا اله الا الله په مقصد باندې مونږ ځان پوي کومه ته غم راضي که تکلیف راضي که حاجتونه راضي که پریشانی راضي چې پاغه کې صرف او صرف الله نه وړو د مخلوق په لاس کې زما عزت مند وسري او کلاس کې سوی اب خپل مړ کې دینا هغه زما استاد دعا ته محتاج دی دعاګانې ورته وکا کدا اللہ اولیاء و نیکان دی و بزرگان و شہیدان دی نو امستا دعا تا محتاج دی استا پا دعا بے اللہ نور درجی بلندی کی او کنا زمگا گنتے گناہگار دی نو دعا تا محتاج دی کی دے چستا و زمان دا دعا دا وجنا اللہ دا غنسو کی عذاب لری کی او حاجت و مشکل و تکلیف کی بچا تا فریاد کو اللہ تا وکو. انبیاء علیہم السلام حالات اللہ قرآن کی ذکر کری انبیاء علیہ السلام لے چی ست تکلیف را رسے دلے که وڑو کے دے او کلوے دے نو پاغ تکالیفو کیا یا اللہ تجڑے چی. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کو قرآن شریف کی راضی سورہ ابراہیم کی ویدا معشوم بچے او دا بی بی با دی پیو خوشی بیابان او زنگل کی پریزی نو دا شام دا لاکین را روان شو حضرت ابراہیم علیہ السلام وای چې چته بدا سی آباد غونته زیو جبرئیل ته به دا دغه بوینا دا حرم شریف چې خانه کعبه کم زی کې دا خوش بیابانو زنګل سوک پکیونا جبرئیل امین علیہ السلام ورته ویدلتا نبی بی پریخوا معشوم بچے پریخو او په مشکی ور سره لګی غونته وب پریخوی او کجوری پریخوی او بس ابراہیم علیہ السلام روان شو. چکل روان شو حدیث د بخاری شریف کی را دی بی بی اور پس منڈکا اورتوی الا من تکلنا یا ابراہیم ابراہیم دی خوشی میدان کی چی بیابان نے زنگل لے مونگ دی چال پریخو. ابراہیم علیہ السلام رستو قدر لنو گوری اللہ حکم کرے چی پریگے زن بیا اور پس دوے موازیو کو درے موازیو کو پدرے موازم ابراہیم علیہ السلام رستو نکتل بی بی پوشوا چی دا سے وفادار خاون دد خدا عادت نوے او معلومی گی دا چی حکم خدا وندی دے چی دا خلیل رستو گوری نا نو پسلو رمزل ورط بی بی وی آلہ امرک بہادا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا تا اللہ ویلی دی چی ما او زمان دا ما شم بچے چی خواروی دا پریزی نو پسلو رمزل مخرو گرزولو وی آلہ امرنی بی حازا ما تا اللہ دے حکم کرے ناغ بی بی ورطو ایزا پروام لرا اللہ بمونگا بربادی دو لور نکی وردہ یو قسم تا تکلیف تے کنا پا خوشی بیابان کی خپل نوجوان بی بی پر خل او خپل بچے پر خل. ابراہیم علیہ السلام چکل بچی دا نظر نپنا شل اس دا غی دے فازت دا پارا چا تجاڑی من خود بچو د مال او د لرګو د بوساړو د حفاظت د پاره اولیاء او شهدا را مدد کو. نبیم بی بی پریخ او بی بیم د بی بی غونتی بی بی دا ام المؤمنین هاجره رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام برستو د دې په نسل کې پیدا کی او بچی سوک د حضرت اسماعیل علیہ السلام. بخاری شریف کې راغلی بچی پریخ خل خوش زنګل چې چې بچی د نظر نه فنا شول نو خانه کعبه طرف ته مخکړه او لاس اوچت کړ. هغه دعای قران ذکر کړي ما او تعالی وای چې دومره لوی عظیم شخصیت خپل بچی چالس واری دای د حفاظت د پاره چا ته جاړي. ابراهیم علیہ السلام وای ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی لهم ویا زما ربا ما خپل بی بی او بچی یو خوشی بیابا نو زنگل ستا د کور سره پری خل. الله تی د حفاظت انتظام وکړي. الله تی د حفاظت انتظام وکړي. نو ګور کدا یاد ساته جکل په الله اعتماد وکړي. الله څنګه حفاظت کوي؟ ابراهیم علیہ السلام لاړو دعا وکا او چې کله قربانی د دینو کې دعا غواړي نو څنګه باندې قبلې نبی بي سره اسخلاص شو لغه کجوریم خلاص شو وبم خلاص شو. او دا خو عام الحمدلله تاسو بيږي چې مور له خوراک نه ملاويږي نو شو د بکم زه نه ځکه زمون فقهاو لیکلي یو زنانا بچی ته شو د ور کوي او د رمضان روزي رالی او دا یریږي چې کچری زرو جنې سم نو دا بچي به مړ شي نو وای خیر دې روزي دی اوخري بیا به قضا راو کړو نو مور ته خوراک نه ملاوي د بچی له شو نه ملاوي نو بچي حالات ګډوډ شول نو مور بور لکته نشو ځکه مور خپل بچی ته چې کله په تکلیفي کته نشي نو دیجه به بچی له قتل جدا خو د لوګي د وجه نه بس به حال دی او دارنګ مرګ ته نږدې دی نو دې صفا ډیرې ته منډک پاغی بانے وہ دلے چی سوک سائی کی نو بیا با مروات رامنڈکا نو صفا نبدا زکا ولاڑا چی سوک سائی کول بے بچیم سائی کولو چی شتا درندگان و شرمخان و لیوگان ران و لخوری بیا با مروات بانے وہ دلے دنوں با بچے ور تخکارے دو دی منس کی با بچے نخکارے دو نو دی با منڈکا وزلی چی منڈ برابر اولا جبریل امین علیہ السلام راگل او دام علماء علی کلی چې پدې منډه کې الله را مدد کولو چې الله خورا خلاص شوه ستا خلیل تا تسپارلې یو ته مدد وکړي. سوچ وکړئ د الله بندګانو دا نوی چې ابا با ابراهیم رو رسیږي ژوندې ابراهیم علیه السلام دې د الله خلیل لے. الله وی و ابراهیم الذی وفا الله و ابراهیم علیه السلام غرایات کوي چې ما به حکم کولو هغه به وفاداری کولا او کلا وی واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله وی ما ابراهیم علیہ السلام په دوستی نیولیو ژوندې نبی دے خپل خاون دے دے لیکن نیرا مدد کئی اللہ تا جاڑی دیکھ جبریل امین علیہ السلام راغ او وزر والیو اغا وزر سر زمزم ابروتی وی بی بی تا وی جداتا سو سوکے چلتے پریخی دلتا ندا ورته موږ د ابراهیم علیه السلام او جبرئیل امین علیه السلام الله را لګل د انساني شکل کې وای موږ د تپریخیو وای چاته پریخی وی الله ته پریخی بی بی ورته سوې الله ته پریخ وای زب یا خو داسی او ذات تپریخی چا کافی شافی ده او لای پریشان کیگا ما داد الله کور دے استاد بچی بلویږي او دا کور به خپل پلار سره جوړی او دا وبو تر قیامت چې د الله درحمان ملمان راضی د دې وبو نه بس کی. قران او سنت موږ او تاسو لدا خی چې مشکلات او تکالیف او کې انبیاء علیهم السلام چاته جړي نبی ته وګوره پاغه تکلیف ده لیکن چاته جاړي. حضرت موسی علیه السلام نار کله چې موسی علیه السلام د الله عجیب شان ده الله خپل توحید موږ او تاسو لخی فرعون تاسو لکه واقعیا اور ادلی چې د بنی اسرائیل ماشومان د دی وجنا وجل چې موسی علی السلام پیدا نشي. بعض مفسرین لیکلي د موسی علی السلام د پیدایش پورې د دی ماشومان د قتلولو اندازه لکونو تر رسیدلې و. مور د جولای نه به بچي واغستو قتل وکړو لیکن دا الله قدرت تو ګورا دا الله شان تو ګورا الله وی تا خو لکونه ماشومان دی لپاره قتلې چې موسی علیه السلام پیدا نشي. زم موسی علیہ السلام پیدا کوم او ستا کور کې ویلو یو دیګه په خبره نو موسی علیہ السلام بیا وای دی قوم ورته وی چې ته خو دې ماشومان مړکه نو دا د بنی اسرائیل دا ځوانان او بوډاګان بمړی شي نو زمو خدمت به څوک کوي؟ ویزه یو کال بمړ کو بل کال بمړ کو. موسی علیہ السلام په هغه کال پیدا کو چې په کم کال فرعون ماشومان وجه مور ډیره په خطر کې و. قرآن ذکر کړي پریشان وا ځکه هر وخت دا فکر و چې دا دې راضی د جولای نه اوچتې دا دې راضی د جولای نه اوچتې. الله رب العزت ورته فرشته رو لېږله ورته یې ګوره دی بچی له شوده ورکوا چې کله یری دی نو صندوقو له جوړ کو دریاب لې اور غورځوا نور زما د فیصلې په انتظار. ځکه کلونه د دې حفاظت کوم غوتا سره خطره ده چې ننې فرعون ته پته لګي ننې فرعون ته پته لګي. موسی علیه السلام مور چې کله یعنی یر ډېر انتها ته ورسېده د لرګي صندوق جوړ کو موسی علیه السلام دریاب ته واچو د الله حکم ظاهرا خود یو ماشوم او د خواردون کی ماشوم دریاب ته غرزول په خپل لاس او بس هغه سدي رکول دي خو د الله حکم هغه صندوق نیغ لاړو د فرعون کور ته او داغ فرعون بی بی و حضرت آسیه رضی اللہ تعالی عنها داغی وین زونیو بیوی کمگی کلاوو نو بیا باغوی چی دی که خو سوو تاسو تیواغ اصل چی پخپلو لاسوی کلاو کی حضرت آسیه چی سر لرکو موسیٰ علیہ السلام پکیره او بچی غیر لو قتل اللہ زلکی مینواشولا اللہ وی والقیتو علیکا محبتا منی اے زمان موسیٰ علیہ السلام زمان عامات و احسانات و لو گورا وڑکوالی کی چی طالب یو نظر چاو قتل نو ما بستا مین دا غزلکی واچولا بس اللہ دا غی پزلکی مین واچولا لکہ دا بچو نا زیادا فرعون دیر وی چیزی وجن آغی نا دا با وجن نا زکا علماء تاریخ لکری چی دا فرعون خپل بچینو آخر مجبور شوست دا اللہ فیصلہ بیویو بس چی دا ماشوم کل فیصلو سو چی وجنو یه نا ویو سیو زنانا پا کار دے چی شو دور کی دا خودے خبر چی دا سور رزو نار دے نو دا نمبر پا نمبر ولی فرعون بادشاو زنانا بے راوستی و موسیٰ علیہ السلام دے چا خوانا غستا اس کا چری خواہ غستے نو مور تا پوسی چا چر تکول نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خور ولاڑا و چی دا زنانا ستڑی شوی او موسیٰ علیہ السلام جڑلو دے چا شو دے ناغستل آغی ورطوی او کور در لنخیم کی دے شی دے دا پار خیر خواہی ولی وی دیر بخی موسیٰ علیہ السلام خور دا مور پس رالا او دا وقتی مفسرینو لکلی موسیٰ علیہ السلام فرعون سر جولی کی دے جاڑی او دے کلا رئی دا اللہ شان عالیت او گورا دا اغا جابر دے چی لکون ما شمان قتل کری لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام دا اغا جولی کلوئے چی دا مور بوی پیو لگی دو بچے کلار او دا مور شو دے واغستر بیا خورو دی پزل پتھائیو لگی دے فرعون ولوی تب دل تکی دل تکی بے او دل بشو دا ورکی آغی ورطوی نظم آ بچی دی بس فرعون غنتی جابر دی تا مجبور شو جزا کور کی شو دور کوا تنخواہ والا مکرر شو آغا یر اللہ لری کبی اچھ موسیٰ علیہ السلام کل زوان شے دا خبر می دی دا پارا کولا نبیا دا یو بنی اسرائیلی او دا یو کافر جنگ ناغ مظلوم دا ظالم نے اخلاصو لغلے گزار ورکو غمر شو فرعون موسیٰ علیہ السلام قتلولو نو دے گورا پشائی خاندان کلوی شوی نی گرمی لی دلی نی سردی لی دلی نی لوگ لی دلی نی تند لی دلی او سمدستی دا مصر نا مدین تروان شو مفسرینو لکلی دا مصر او دا مدین پا منس کی اثر از منزلو دے بغیر دا سا رہبر نکڑے بغیر دا خوراک او سکاک نکڑے اثر از پا نارا دا اللہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل کرے آغا زیلے چلارو نو دا مدین نبار یو کویو دا مدین نبار یو کویو التا زنانا خلقو با پاغیبانی گڑی او مالو بکول چوی قتل یو دو زنانا پردک ناس تی دی او گڑی ور سر دی او اغا گڑی اغاو بوتا نپریزی او موسیٰ علیہ السلام وی دا خبر ناشناو لگی دا چی دا خلق مالو بکی او دا زنانا مالنو بکی دویم دا پی ناشناو لگی دا چی زنانا سنگ بار رو تی دا خو جون کی دا نبی شان وی دا مظلوم نتپوس کول دا مظلوم مدد موسیٰ علیہ السلام روغنتی ورترانی دیشو ورتوائی چستاسو سحال لے دا خلق گڑیو بکئی تاسو نپریزئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا غدوار زنان پردکی وی قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعا و ابونا شیخ کبیر. دی دوارو ما شمان ورتوی منگ دا گڑیو بکونا ترسو چی داش کن کی واپس لارنی. او اے ملمک توی چی تاسو بارو لی روتی اینو منگ مجبور ایو پلار زمونگ بودا دے انتہا بے انتہا بودا دے. نظر در موسیٰ علیہ السلام اگئی تا گڑیو بکی او بیا لارو گورا دا تو رزو نار پیغمبر دے دا خبر میں دی دا پارا کولا چی نبی اوگے شوے دے نبی نار شوے دے نو چر تا جاڑی مونگ چی نار شنو یا ڈاکی کو یا دروغ وایو یا قتلو نہ کو یا دی لکینی لکا بازی خلق دا مسئلے تپوس کئی بازی خلق قومی جرگی کئی خپاغی کی ساخ لیدار شوت تے او دا غم عیشت دا دے دا ناروا دی جرگا خو موز عبادت تے دا بدا اللہ دا پارکے دا بازی خلق کو پدی علاقو کی دا طریقہ جوڑا دا چی اگر اسے کئی اوز خو پخوا خو بلا سے ترتیب والا اوز خدا سی مخ کی نئی یوم شرم لیدلے بلیم لیدلے نا آغلے پیسی ورکڑی چی بھائی دا دور پیسی والا خو گور دا پردائز مک برا لنی میں وی گئی پا بروان عام والی فکر مکاو کنی میں نکم ندرے میں اسے خو بدل در کم کرنا وی گئی پا بروان نمون کن نوگی شو نار شو نو کار مو دقا دے او نبی دا طور ازو نار دے لارو دے حصوری طرف تا اللہ وی سمت واللہ الازواللی بیا لارو دے حصوری طرف تا او سوی فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وی آزما ربا زدا تو رزو نار پیغمبر امتا تجاڑم کزما نصیب کسی رزقی اللہ از مختاج ما تیرا قربان دا اللہ دا غختونا گورا چاچ دا اللہ نا غختی کنا نو دا آغا حاجتونا پورا شوی او دا مخلوق چی پتا میں ہمیشہ با در پا در ور پا ور. موسیٰ علیہ السلام دی او وخ روٹائی غواری اللہ وی تا دی او وخ روٹائی غواری زد طول زندگی بندو بس در لکو آغا ماشومانی چی کور تلاڑ دا دو شیب علیہ السلام لونه دی ایور توی چی بابا جی او ملمو و مونگتے دا سی اکلو دا سوری دلان دناس تو رال ور پسی اللہ دا شیب علیہ السلام پز رکی دا موسیٰ علیہ السلام می نوا چھوڑ لرم پنکا ورکا کور کی زیم ورکو غختی ور اٹھائی دا او اللہ ورتا دا کور او دا ہر سے انتظام کو مشکلاتو کی پکار دے چی مونگو تاسو اللہ طرف تا متوجیش دو رکات نفلو کو اللہ نو غارو بیمار یو اولاد نی نور مشکلات وی ہر مشکل او تکلیف کی دیو اللہ نہ غختل دادا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا دعوت طریقہ نو عرض مدا کولو زما عزت مندو چمنگ او تاسو یو مختصر جوندن دا پار اللہ دی دنیا ترالی گلی زمنگ دا جوندن دا مقصد دے چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لا الہ الا اللہ دا مقصد چی تاسو علماء سرکی نئی نو قرآن بیان کرے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا مقصد دے اللہ خپل حبیب دنیا تا نمونہ را لے گلے مونگو تاسو دے اسلام دعوی کو یرد مسلمان تاسو گو رہی کنا پا دنیا کی غیر مسلم آباد دی نو دا غی دا پیجندو یا نخوی کنا اندوم خلق پیجنی جی بھائی دا اندو دا نخدا دا سکھ دا پیجندو نخدا تاسو گرے دنیا کی دا انگریزانو دا پیجندو نخدا نور کم غیر مسلم چی دنیا کی دی دا غی دا پیجندو سدا یو نمونہ دا دا مسلمان دا پیجندو سر نخدا اللہ خپل حبیب نمونہ را لے گلے ہو چی دا دا شکل دا دا اخلاق دا دا معاملات دا دا وعدو دا دا غم پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگی دا غمونو خو پا اندوانم راضی کنا کنا راضی او دا ودون اندوانم کئی کنا خو دا مسلمان او دا اندو پا غم او پا خوشحالی کی فرق دا دے چی دا مسلمان غم او خوشحالی بئی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو بارے او دی او اندو دا خپل رسم و رواج مطابق وی نو کمونگا سرد اسلام نا رسم و رواجو نا شروع کو بدا سورد شرمندگی خبر رہا دا من کامل دین دے دیکھ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگ تخولی چی لور بسنگا و دے نخور بسنگا و دے خپل ابو ودو نسنگا کے ابرین مخلالو بسید دا مون ته خولی چې بچی ختنه کې سنتی کې نو څنګه وکې پورا دین پروت ته کړ دے ویلی چې پتا باندې غم راغ نو څنګه وکې خیرات بسنگ کے دعا بسنگ کے اسقات بسنگ کے دیو گاونڈی سر بسنگ سلوک کے آغم مکمل یو طریقہ پرتر اس دغ پس اتلل او دا حق پرست علماء نتپوس کل داد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح مانو کے عملا منل لی خبر علم خیالو رسے دو او کمونگا وائی پا خلبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا غم او پا خادئی کی چھے مصخوا خدا آغا کون نو دا گورے پورا عملی او حقیقت والا زندگی دا دیو جنہ چھے مونگو تاسو سوچو کچھ دا مونگ شکلو نسوی یا سرے چھے لنی نبوری چاوائی بھائی دا مسلمان دے دا مسلمان دے پی جندو ظاہری سے نخیری چھے مونگو استاسو شکل دا شریعت مطابق وی زمونگو ودونا دا شریعت مطابق وی چھے پائے کہ گورا دا ڈزینی دا اسراف تے پاگے کے زمائی زتمند دول و سرنانی الحمدللہ ستاو دے مشرانو دے روزیون کی صفت کوم الحمدللہ ستاسو دے قوم دا دا مشرانو مشریرین مبارک شی گورتاسو دے نور قومن نجودائی دلتا الحمدللہ ماوری دیری چی دا سے نیکان مشران شتا چی وعدہ کی سوگداؤ کی نو دی اغمانے سے کئی جرم پہ لگئی دام شکر ادا کئی گورد آیادو ساتائی بازی سڑے پدی خفکی گی چی غیو ناروا کار کئی اسوک معاشرہ کی دے والوی جداؤ لکے دا اللہ رحم او فضل گنئی چی او ناروا کار کے دور سوکی چی در لوئی داو لکے کہ دمرم سوک پاتی نیشی چی تو ظلم کے تالوئی چی دا ظلم ہو لکے نو بس دا دا جہنمی تو بلا مدا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث ہو رہی دے طرف لتوجہ کئی شکر و باس ہے چی پکور کی مشروی یا پکلی کی مولا دے عالم دے اوا در لجو خوئی چی داو لگا سکے پدی دا خدا شکر ادا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید نبی علیہ السلام یو حدیث ہو رہے دلیو چہ زمان اپس زمان پا دی امت کی بدا سے مشران راضی او دا سے خلق چہ غیب یوکار کئی خود دور بسوکنی چہ ورلوی جراؤ لے کے دا با جہنم یعنی وہی گئی پا خبر ہوا نو صحابو بلنبے قرآن و سنت پزان لگو لمو خوی نن لنبے بل لوایو کا نا مرگم دا بل پارا منو اوزان دا پارا مرگ نو منو کسا مسلمو شمو لمخی نکتلے ویدہ فلانے یادے او ماں نے یاد ہے دے وہ یہ رفلانے یاد ہے نہ ہر سڑی لے پکاری چھے دین خبر آوار چھے دے وہی دا مال ہوئی او دا کمے ماں کرے او دا پورے کل مال پکار دی نو وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فکر شو چھے سے نا دا جہنمیانو کتنی وہی اوزلی دا جمعی خطبہ بھی نو دا جمعی پرز پٹول جماعت کی ہوئی چھے خلقو بیت المال کی چھے زمان سخو ہے یا غبکو او مال سوک سویلے نشی وی دی ٹولا مجمع کی اڑو چاہو نوی جدا تب ولی دا سکے زکر کہ بادشاہ وقتم نے داغ پا بیت المال کی دیو عام مسلمان عمر برخدا وی دمر پریشان اسو جردی جمعین تربلی جمعین پورے ہو جڑا دی چی دا خو جوڑ بس اگا جہنمی یمزیم گرم مایو ناروا خبر پا یو غٹا مجمع کیو کا ادور چاہو نوی چولی بدا سکے پا بل جمعین بیاوی وی بیام چاہ گا گنو بیا دیر پا جڑا شو دا ٹول جمع افتا پا جڑا کی تیر شو درے مجمع چی کول بے دا خبر ہو کا چی بیت المال بچے زمان سخو ہے یا غب حکوم یا کسو لگا پاسی دا سخبر ہے کہ بیت المال کستا دمر عمر برخد چی سمر دیوام مسلمان برخد لکا عمر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شے ہو کا نا نلنبی خطبے و دعوی چی خلق و مال استا سو زمواری و مشری دا پا غالا شوی دا گران کار دے خو یاد و ساتی کچر زکا گیگم ندما دنی غولو کوشش بکوئی وہی او زمیدار بانڈشی چی تراغلے ہو او مجید نبوی کی تورا دیتی کی نرویستا والے دا سے کبھی پڑا کولا والا وی یاد ساتا یا عمر کچر کوک شوی پدی بدنے غم ناغ پا ممبر وی الحمدللہ چی دا سے خلق شتا کہ ذکر گئی کب ننے غولو والا شتا اللہ بن نگانو دیوانے سوچ پکار دے کمو اتا سو کگی کچھ دمر سو کی چرا لگو بھائی دا دولی دا دینی کمزوری ہوکا او داولی دی سستی ہوکا نماوی رضی اللہ تعالیٰ نو چی کل آغا کس والا را پاسے دو نوی ممبر نو راکوش وائد اللہ سونی او دیری و جڑلو دا اللہ شکریہ دا کا چی شکر دے اللہ چی پاغ جہنمیانو خلفاء و مشرانو کی ذریع کزیو ناروا کارکم نو دور سوکستا چی مانا تپوس والستا دیبانی دا اللہ رب العزت احسانو گڑے چی دم رسوکی او تالوی چی دا وعدہ کی دیولی ناروا کارو کو دا غم کیولی رسمو نا رواجو نا کے پکار دے چی زمانگا استاسو طول کارو نا دا شریعت مطابق شی او دام یادو ساتے ورہ یو سڑے مسلمان دے زان بیکار ہے حسابی نا هر سړی د دې قوم الحمدلله ټول ناسې کنا هر سړی دا وایي چې د دې قوم ذمواري زما په غاړه ده او زه به صحیح کار کوم او دې لپاره محنت کوئ د خلکو ذهن جوړوئ د الله مدد او نصرت د سره که بعضې داسې خلک وین چې په دې معاشره کې ګنده کار کول غواړي د الله مدد به یې سره نی. اصحاب کهف په قرآن کې ذکر شوی یو مستقل صورت ته څه ولوئ سوره کهف او د جمعې پر ورځ د هغې لوستل هم سنت طریقه ده او دومره وی اجر دی چې دا صورت څوک د جمعې پر ورځ وایي که د بلې جمعې پورې دجال څرګند شو دی به ترې الله بچ کوي نو دا د جمعې پر ورځ باندې وایې. دا اصحاب کهف څوک یو بادشاه و هغه به ظلمونه کول شرک به یې کولو او هغه قبر پرستۍ او بت پرستۍ ته به یې خلک مجبوره کول. دا هغه به سالانه یو جلسه کېده او غونډه به کېده او په هغې کې به خلکو هغه بوتانو له سجدې کولې نظر منختې شکرانې به یې پیش کولې. د دې قوم کې یو اووه کسانو د دې په زړه کې د دې خبرې مذمت و قوم په هغه خوشحالۍ کې لګیا دی یو خفقان طریقې سره نور وسې نشته راغې اړخ له کېناست بلم چې قوم ته وکړل چې دا خو ظلم زیاتې کوي د الله عذاب راځي نو راغې هم اړخ له کېناست الله وواړه راجمع کړې خفه ناست دي خلق په خپلو ګناهونو کې اخته دي یو پکې راپاڅېد وي رڼو دا قوم او بادشاہ په دې ګناهونو په دې شرک او د بوتانو په عبادت کې خلق اخته کړي موږ او تاسو خفه ناست یو زموږ د جدایۍ خو بس سبب وي کنه یو پکې وي په ما خو د بادشاہ دا کار سم نه لګي بل وي په ما هم ښه نه لګي د درې واړو یوه نظریه وه چې مؤمنان مسلمانان درې اووه واړه کسان مرګري شول یو طرف ته ټوله بادشاهي ده وی خو سبا کو وی سبا بزو دا حق مسئله به بادشاہ ته کو یا خو به بس مونږ مړ کې یا به دا حق مسئله باندې بادشاہ له جلال قرآن کې راغی هغه تقریر راغلی صفا الفاظو کې ویلي چې زمونږ قوم دا د الله نه بغیر مولې ځان ته نور جوړ کړي او دا هغوی نه غوښتې کوئ د هغوی عبادتونه کوئ. بادشاہ د قتل اعلان وکړو چې دا اوواړه زه قتلوم خو بیا ورته وزرا ووی چې دا د لویو لویو خلکو د وزیرانو اولاد دی او نوجوانان دي قابل اصلاح دي تی مور پلار له ووایه نو دی بیا د هغه ملک نه تښتېدلي او په یو غار کې پټ شوي د بادشاه نه نو درې سوه او نه کاله الله اوده کړي محنت کوم وکړو د الله بندګانو د مؤمن چې کله اخلاص وي او د دین کار کوي د ده سره د الله مدد او نصرت وي. دا که ستا په دې ژوندون باندې د هغې اثرات ته ونه ویني نو څو سوه کاله پس به د هغې اثرات وي. بیا دغه بادشاه ختم شوی خلق ختم شوي دا دې تاریخي مجرمان ګرځولي اشتهاري دی درې سوه او نه کاله پس الله را ژوندي کړي درې سوه نه کاله پس غار کې راپاڅېدل او ګوره قرآن سا عجیب شان دی. نن دا باز یې کی وای دا پیر دی او د سره خا پیری دی او تاویزونه رو باسی او غلا چې چا نوشي په نوک کې ښکاری ګوره دا داسې اولیایي چې څوک د دی ولایت نه مني نو کافر دی او دا صاحب کرامت خلق دی. دا اولیا چې کله راپاڅېدل ګوره قرآن وای چې درې سوه نه کاله تیر کړي الله وای قال قائل منهم کم لبستم یو په دې اولیای کرامو کې نورو ته وای سوره وخت مو تیر کړی چې مونږ دې غار کې دغه ظالم بادشاہ نه پټ شوي ناغه نور ورته وایي قالو لبثنا یوما او بعض یوم هغه نور اولیاء کرام ورته وایي یو ورځ شوي دا یا نیمه ورځ تېره شوه مونږ وایو بابا ولی بای زما د نظرانې او د شکرانې نه خبر دی که ما پاومنې او شیرمنې ور نکو مال به مې تباه کړي. اولیاء کرام دی مړم نه دی بلکې څه دی ژوندي دی خو دکړي دی الله او درې سوه او نه کاله په غار کې ودني او الله چې را ژوندي کړ نو ورته وایي څومره وخت مو تېر کړو وایي یو ورځ مو تېره کړې یا مو نیمه ورځ تېره کړې بیا خپل منځ کې چاوې دوره وخت مو تېر کړی هغه ولې وایي هر څه چې لاړ شئ دا پیسې چې مو ځان سره راوړي د ښار نه لږ توام راړی و مرگر چلیگی نواغت وی فلینظر ایها ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه دی خاریه که گو رئی چه سوک پاک سڑی وی پاک سڑی نو خوراک را رئی علماء دام لکلی دی پلو گو رئی وی دی خاریه که دا مخلوق پنون نظر که دو دامون چې د قبرونو په نوم دیګونه نظرونه ګډان دا داسې حرام دي لکه د خنزیر غوښه چې څنګه حرام ده. نو وایي دلته به نظر د غیر الله کېدو ولویس عربانې چې ته ونه خوروئ او پاک رزق چې پاک سړی په خوا به تبلیغ والوي زمونږ د علماء دیوبندو دا طریقه وا وای چې سمره د پاک سړی په ذکر باندې رزق پوښ هغه چا او خوړو کنه عبادت توفیق الله ورکړي. قانون نه زمونږ په عبادت کې خوان نشته موس کې خوان نشته ځکه مونږ ته ګټو نو پډنګ ډونګ ګټو او بیا که په سوزه کې او ګاډي کې راړو نو پډنګ ډونګ کې راړو بیا که کور کې زنانه پخی او تودی او سړی نو ټیوی لمګوري او غم پخی نو دا چې تاو خوړو نو ستا موس قبلیږي او ستا په زړه کې نورانیت راځي. هغې په خبره باندې پاک خوراک چې وي زما عزتمند هغې کې څومره څه وي هغې کې څومره خوند وي. و امام شافی رحمت اللہ علیہ و مسئلہ قاری محمد طیب سے رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند محتمم اگر ذکر کری چی امام شافی رحمت اللہ علیہ دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ استاذ نو اداغ معشومان اللہ ویلے چی او دیر معزز ملمہ بزما رازی او دین معزز ملمہ بسی علماء لکلی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دل لس اللہ کو احادیث و حافظ لس اللہ کا احادیث ورتے آگی اور دم رلوے سڑے چی تاریخ لیکلی چی داغ پا جنازی لی دو بانی 60,000 غیر مسلم و اسلام روڑے چی اگر جنازی توکتے شل کا نا نشپی تزر خلق و اسلام روڑے دم رخلوی سڑے ہو امام اہل سنت ورتا ہوئی دا اہل سنت و امامو ویزا ما با دغا رازی ملما با مرازی ملما را گئے وی روٹائی کی خودشو نو امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دیر روٹائیو خورا بیا غا ماشومانو لوٹرالا یوی لوٹرالا چھنے ماسوتن او دس بکئی او بلے رالا چھ دا با تحجد لپاسی زکر لوی سڑے دے عظیم شخصیت وی ساری چھ ماشومانو بیا او دس دا پارا او برالی چھوی کتل اگا بیگانای لوٹیم لادا کی پرتی نو امام شافی رحمت اللہ علیہ تا لونا وی ماشومانی چھ بابا جی تا خوی چھ دمر لوی شخصیت برازی دا بیگا غصور روڑی خورا او اغا لوٹی ڈکی پرتی تحجد لپا نسے تو نو استاد و شاگرد وی بے تکلف ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہ وی دا ما شمان خوئی جی دا شان چل نو اغا ریزا جی دای تپوسو کو زبان در لحلو آم وی بے گا چی ماو قتل چی انوارات دا اللہ دا طرف نا پا دی تو عام را نازل دل نو ماوی دا اللہ بندہ پتہ لگی نا چی بیا تر مرگ پوری دا سی حلال تو عام بمخل رازی کا نبرز راش ازان پا دی خموڑ کا او یقا حلال تو عام اثرات دمر وجوا چی طول اشپا ما وی خطی رکڑے دور دور مسائل می دا قرآن و سنت نریز تی نو دس می ذکر نرے کڑے چی او دس لزرورت نرے را گلے نو پاک دا گا کسی وی پاک تو عام کی دا اثرات نو آغا اولیاء کرام ورطوی پاک تو عام را عرض می دا کولی محنت کرے وی کل چی دی اللہ را جو اندی کل علماء تفسیر لکلی وی دا گا وقی اسلامی بادشاہ دے خدا غن قوم پا دی بانے بگڑاوی دو چی قیامت بارا کشک را گلے چی رامڑی با اللہ نے جو اندی کئی نو یا بادشاہ زڑی جامعی چولی دا مسئلہ دا چی بادشاہ دا عدل او دے انصاف فی اسلامی بادشاہی وی دا غدو اللہ نرد کئی نو اللہ لجاڑی زڑی جامعی چولی چی یا الہ العالمین زمان دا تون قوم تباہ کی گی دا سی او ذریعہ جوڑا کی جنا قوم دا کفر نبج دیکھ اللہ دا را جو اندی کل تون قوم چی اکتل چی دا خو اغا دریسا و او دا اغا وزوانان دی اولیا دی او دریسا و او نه کالکا اللہ دی بغیر دا خوراک و سکاکنا او دت پاتے کولے شل نو اللہ مر جو اندی کلو بانے قادر نرے نو دریسا و نه کال پس دی دا محنت سرت راغے او طول ملک دی دا وجن دا کفر نوچ دا اللہ بندے گانو کوشش کوئی دی ملک کے تاسو خود مختار خلق کے دیکھ دا بی دینائی دا ظلم دا ناروا دا ہری مخنیوے کوئی وہ دا غمر کوئی چی دا قومی مشران دے پاکی دا مستند علماء و نمتا پوس کئی کل سڑے پا یودا سے خبر اخپل محنت و قوت صرف کی چی اگی کی دین سکار نی نو کلاو دے موشو محنت تے موکو جرمانے دے مواغش چی و اخیرت لم مجرم شو کدگی نتکوزو جی بائی دی سڑی دا جرم کرے دے دا زیادے کئی دا اللہ و دا رسول سو حکم دے نو کمن قومی تلون تا یو سڑے مجبورہ کئو او آغا شریط ڈنتے مجبورو کنو دا اللہ دا طرف نبا سمرہ لوے جری دا سب انشاءاللہ مونگو تاسو کو کنو بکو او اس کو الحمدللہ گو رستاسو دا وطن دیر یعنی دا تعریف او دا مطف دا غلی دا مدرسہ رستاسو الحمدللہ دل استاسو دا وار رازی پسونو شلونو ما شمان دی دیکی بکار دارے چی تاسو دی مدرسوں طرف تا متوجہ شے دا خپل بچی پابندی سره رولی گئی زکه دغه بچی چې سبا قرآن زده کی اخلاق زده کی نو رست معاشره بانی بردی سر غرزی زکه اوس داسې د فتنو دور دی کنه اوس زمونږ بچی پټی وی وی سی آر کې فحش بهای زده کی دغه بچی دی جماعت ته مونږ رونلی گو پکور کې دغه ماحول ختم نکو نو د آئنده نسل بس نتیجه روزی نو دې خپل مدرسو سره مینا او محبت ساتي دې سره تعاون کوي الحمدلله دا درس کیږي دې درس کې د شاملې دو د دې دا اورې دو زما عزتمند کوشش کوي او کوشش کوي چې دې قوم کې الله رب العزت یو داسې مدرسه جوړه کړي چې تاسو دا ټول بچی پائے کې حافظان او عالمان جوړيږي لکه تاسو سره خواو شا کې ګوره کلی پائے کې شلونه شلونه حافظان جوړ شول الحمدلله تاسو دا قوم دیندار دی داسې کوشش کوي تاسو کې خپل عالمان الحمدلله جوړیدون کی دي حافظان در کې جوړیدون کی دي خو کم از کم دا کم بچی چې حافظان او عالمان دي کور کې ورته ماحول دبی دي نه مجوړوي ور بعضې داسې بچی دي چې موږ سره بعضې نورو مدرسو کې حفظونه وکړل او چې د کور ماحول خراب دی نن دای نه قرآن هیر دی نو دې ذمواري به په دې مور پلار باندې نه چې تعالی الله دومره یو لوی انعام درکو چې ستا بچی حافظ کو اوستا کور تے دین را دن نکو گورا که تاریخ اگو رئی کنا دا کم کور میں کچھ حافظان جوڑ دی نو چرتا اگت تاریخ کی بعد دی کور کے حافظ و عالم نو نو دایو ناشنا شے دے قرآن اللہ را دن نکو استاد بچی پسینہ کے دے نو کم از کم کور کے ورطا دے بیدی نئی دے ٹیوی گندم آحول مجوڑا وچ قرآن تے نسل کی قرآن تے نحیری گی نا او کچھر حیر شنو دے زموار بدغ مور اپلاروی ذکر نبی علیہ السلام فرمائیلی حدیث کی راغلی و ایما بانی زما دا امت گناہونا پیش شل نو دا دین الوی گناہ میونلی دا چی دا قرآن یو سورت یو آیات چا آیات کرے و دا غفلت دا وجنے ہیر کی نو دا بچی خون معشومان دی آکا مور اپلار سنبال لکی نو آبسوک سنبالے چی مونگو تاس زمائی ذات مند کوششو کو دا خپل قبر او دا خیرت دا پارا فکر منشو دا سمرا چی ناسے گورا دا قرآن تلاوت کوئی دی مدرسی سر چی سمرا نیدی چول دل ترازے او دا کم چی مولانا صاحب گل بہادر صاحب درس کئی نو رد درس تے تلو کوشش کوی ابر لم خیال شو او پاگی سوچ کوی جدا قرآن من ہوتا سو لسوی زمون ہوتا سو نسغواڑی نوافل کوی د جمع پابندی کوی کوشش کوی جے رب المسلمان تے زمون استاد سو اللہ سن تکلیف نہ رس زکا مسلمان تک مو تکلیف رسولو نو سبب دے اللہ دربار کی مطالبہ کئی زما استاد امنزونا او روزی بدل ورکی دی خپل قبر نو مقبرو لگئی او دا وای چې مونږ هم دې قبر ته را روان یو مرګ ډېر ډېر را یادوي ذکر کوي او څومره ګوره که د چا د چا سره زیاتې کړی ظلم یې کړی د چا حق یې خوړلی نو د مرګ نه مخکې زما عزتمند د هغې نه څه وکوي د هغې نه توبه وباسئ ځکه د قیامت ډېره سخته ورځ ده نبی علیه السلام یو حدیث کې فرمایلی مشکات شریف کې راغلی صحابه کرامو ته وی اتدرون من المفلس وی تاسو پیژنئ چې غریب او مسکین څوک دی نئی ورتوی قربان دا اللہ حبیب مو خو مسکین او غریب آغا چالوائیو چاگا سر روپائی پیسی او ٹکی نی دا اللہ حبیب ورتوی تاسو زما پا امت کی غریب او مسکین ندے پیجندلے وی زما پا امت کی غریب او مسکین آغا دے چے پرس دا قیامت براشی منزون بیزان سر روڑی حجون بیکڑی تلاوت بیکڑی روجی بی نیولی زکاتون بی ورکڑی خود چای مال خوڑلے چالے کنزلے او بدر دی کڑی چالے سپیڑ ورکڑے نو دا ټول خلق براشی و مطالبه کئی اغا مظلومان نو چا تب اللہ دا دا منزونه ورکی چا تب دا دا غروجی ورکی او چا تب دا حجونه ورکی وی دا دا غا ټول آمال بختم شی او حکونو والا بلا غختو والا بوی نو بیا با اللہ وی دا دخو منزونه و نیکی ختم شوی نو دا اغا مظلومان و گناهونه براخلی او دی ظالم پسی بیلی کی نو نیکی بے ٹول ختم شی او دا گناہون انبار با پی جوڑ شی فطور حف النار دا جہنم پا اور کے بور غرزول شی دا اللہ حبیب زما پا امت کے یعنی غریب و مسکین دار چمونگا تاسو کوشو چمونگا لاس نا اچھا لزرر نی دا چا پا منس کے گورا دا چغلائی دا شرارت خبر مکو بلکی کوشش کوئی بہترین مسلمان سوک دے چی دا لاس او دا جب نا اچھا تا ضرر و تکلیف نا رس اچھا تا ضرر و تکلیف نہ رسی دو کسان انہ جنگئی دا چاپ منز کی چغلی انہ کی او دا قبر عذاب ہمونگتا نن حدیث کے تیر شد چی نبی علیہ السلام جنت البقیع بانے تیرے دو او گر دا غوخ مسلمانانو دا دا اللہ دا حبیب موجزاو صحابہ کرام تیوی دی دوارو قبرون والو تا سزا ملاوی او دا قبر عذاب دے پی او دی یو به چغلی کولا او دی بل به د وړو بولو نظام نه ساتل نو د چغلی د وجنا عذاب د قبر راز یو چغلی دومره لوی ګناه را و یو ځل موسی علی السلام استسقا ته وته تفسیر قرطبی کی ذکر کړی درش میں پارے پہ تفسیر کی ذکر کڑی دا اللہ نبی استسقا ته وته و ی اللہ اور تری چیز باران نور مستا پ دی قوم کی یو چغل مار سڑے رے یو چغل مار او نن تقریبا من ټول چغل مار شو کنگے پا برمار یو چغل مار دا وجہ نوی از باران نور امنا چی من چغلی نکو غیبت نکو دا ہر مسلمان دا پار از من پزلک کی خیر خواہی چی نامی مسلمان دے از منگے پی جنو یعنی پی جنو چی منگ دا کوشش کو چی دل سخیر رس او دن دعا والو او دام یادو ساتے گدائی زندگی متیرہ کا چی چالا مزرر ندے رسولے روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی کم سڑے چی مرشی و درے گاو انڈیان ہوئی چی دا سم سڑے ہو او دا خسڑے ہوئی اللہ دائی پا گواہی بخی او کم مرشی و درے والا گاو انڈیان ہوئی چی بھائی شکر دے چی خلاص شوتی نو دے اللہ نبخی وشی پا خبرم دا گاو انڈی حق دے چی گاو انڈی منگو تا سونا پریشان نی دا خو الحمدللہ ستا مسلمان گاو انڈی دے حدیث کی دار آگلی گاو انڈی کا کافرم دے خو چتانا تنگ نیس چتانا سنوی تنگ نیوی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی غیر مسلمہ کافران گاوانڈیانو او ایسر نبی علیہ السلام پا سمرخ سلوک کولو علی دب المفرد کی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نکور تراغے نکور کی گٹ زبہ شویو ویتاس و زماغ یہودی گاوانڈی کر لیگلی کنم دے لیگلی یہودیان چی دا دین سخت